السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال رحمه الله: فإذا دخل المسجد استحب أن يقدم رجله اليمنى. ساسا unapoingia msikitini ushatoka nyumbani kwako ushajitahirisha vizuri waje kuswali. Ukifika msikitini, sote tutajua kwamba msikiti ni nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Al-masjid baitun min buyutillah, na ndio mahali anapopenda Allah kwenye ardhi nzima, kama ilivyokuja fi sahihi Muslim: ahabbul biqa'i ila Allah al-masajid. Kwa hivyo kwenye ardhi yote sehemu zinaupendeza kwa Allah huwa ni misikiti. Kwa hivyo ikiwa msikiti una cheo mbele ya Allah namna hiyo, labudda uwe na adabu zake, labudda utakuwa na adabu zake. Sio mahali mtu kujiingilia, kujitokea anavyotaka yeye. La shakka, labudda min adab. Na ni katika adab za kuingilia kwenye msikiti, ni katika adab za kuingia kwenye msikiti, asema istuhibba an yuqaddima rijlahu al-yumna, imependekezwa, ni sunna kutanguliza mguu wa kuvuli unapoingia msikitini. Utangulize mguu wa kuvuli, usiingie na mguu wa kushoto, usiingie na mguu wa kushoto kwenye msikiti. Kwa nini kufanya hivyo? Iqtidaan bin nabiy sallallahu alaihi wasallam, kwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akipenda kufanya mambo yake mazuri akianzia upande wa kuvuli. Imekuja kwa Bukhari na Muslim hadithi ya Aisha radhiyallahu anha qalat, asema mametuna na Aisha radhiyallahu anha asema: kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu at-tayammun, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akipenda yamin, yani kuvuli, pande wa kuvuli au kulia, akipenda kutanguliza upande wa kuvuli au wa kulia. Fi tanaulihi, kwenye kuvaa viatu vyake, akianza kuvaa viatu kwanza anaingiza mguu wa kuvuli. Watarajulihi, na kuchana nyele. Tarajul ni kuchana nyele, akitaka kuchana nyele anachanya upande wa kuvuli. Watuhurihi kulli, watuhurihi na kwenye tahara yake, yani akioga janaba au akitawadha, hizo ndo tahara, anaanzia upande wa kuvuli. Wa fi sha'nihi kulli, na katika mambo yake mazuri mazuri yote akitaka kufanya, mwanzo akitanguliza upande wa kuvuli. Kwa hivyo hii yaonesha wazi kwamba ni katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam hivyo. Na msikitini ni mahali pazuri, ni mahali pazuri, ndio tukaambiwa ni sunna uingie msikitini kwa guu la kuvuli. Wa yaqul, kisha aseme bismillah. Sasa hii ni dua utaileta kuingia kwenye msikiti. Bismillah, a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. Naleta hiyo dhikr, kisha ndo nasema Allahumma aftah li abwaba rahmatik, Allahumma ighfir li waftah li abwaba rahmatik. Zote zimekuja uslubihi au uslubihi. Hiyo ni hadithi ya Anas. Hadithi ya Anas imekuja na ziada ya isti'adha. Hii ni hadithi ya Anas, lakini wengi wanachukua ile hadithi ya al-muttafaq alayhi au ile ya Muslim akiingia msikitini anasema bismillah allahumma aftah li abwaba rahmatik. Hii ndio wengi wanasoma, kwa sababu hii nyingine pengine ni ndefu mtu mtatiza, lakini zote mbili ni muhimu zatakikana. Kwa hivyo utasema bismillah a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. Kisha utasema allahumma salli ala muhammad allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Hii hadithi imepokea Abu Daud, imepokea Abu Daud kwenye sunan yake. Kwa hivyo hata ukisema allahumma aftah li abwaba rahmatik ni sawa, tosha. Lakini ukitaka nyongeza ni ujikinge na shetani na umsalie mtume kisha useme allahumma aftah li abwaba rahmatik, hiyo bora zaidi na ni ukamilifu zaidi. Lakini atakayekuingia akasema allahumma aftah li abwaba rahmatik pia ni sawa, pia ni sawa, ila bora zaidi ni usome isti'adha umuombe Allah kukinge na shetani, kisha baada dhari nao ni kusema a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Alafu useme allahumma salli ala muhammad salim tumi, alafu useme allahumma aftah li abwaba rahmatik, hiyo ni ukamilifu na ni uzuri zaidi. Lakini kama mtu haipati hiyo yote, basi atasema allahumma aftah li abwaba rahmatik kama ilivyokuja fi sahihi Muslim, na zote ni sawa insha Allahu taala. Na ukitoka msikitini ni hivyo hivyo, ukitoka msikitini ni hivyo hivyo. Asema wa inda khurujihi, na pindi anapotoka msikitini kuna adabu pia. Kuingia kuna adabu, kuingia msikitini na kutoka kuna adabu. Katika adabu ya kutoka msikitini, wa inda khurujihi, na pindi anapotoka msikitini, yuqaddimu rijlahu liyusra, atangulize guu la kushoto, guu la kushoto. Wa yaqulu, alafu atasema allahumma aftah li abwaba fadlika, yani atasema kama alivyoingia, atasema kama alivyoingia, bismillah a'udhu billahi al-azim وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي ابواب فضلك. Utakuta ukizichunguza hizi dhikr, hizi adhkar za kuingia msikitini na kutoka, zote mbili kuna kujikinga na shetani. Ukiingia msikitini waambie ujikinge na shetani, useme a'udhu billah, na ukitoka useme a'udhu billah. Kwa nini? Kwani msikitini mahali pabaya? Kwani msikitini mahali pa shetani? Si, haina maana. Maana yake ni kwamba asije shetani akakushawishi ndani ya msikiti ukafanya ushetani. Ndio maana kuingia pale useme a'udhu billahi al-azim wa biwajhi al-karim sultani al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. Wa muomba Allah subhanahu wa ta'ala, humkao wako utakao kukaa msikitini, kipindi uko msikitini shetani asikughilibu kule ndani ya msikiti akakufanyisha bid'a, akakufanyisha maasiya, akakufanyisha upotevu mwingine. Ndio maana yake. Kwa sababu shetani, Mtume alayhi salatu wasalam asema fi salati shaytani yusamma khanzab. Khanzab. Kwenye sala huwa kuna shetani khasa aitwa khanzab. Kazi yake nini? Asema mwanadamu akifunga sala msikitini, yaqulu lahu, humwambia udhkur kadha, udhkur kadha, kumbuka kitu fulani, kumbuka kitu fulani. Ukawa moyo wako anza kuwaza, wawaza ulipokuwa nje ulikofanya nini. Huyu shetani kazi yake. Sasa usipojikinga na shetani pindi unapoingia msikitini kuswali, lazima utaingia na fikra kama hizi, kwa sababu umesahau kumuomba Allah kukinge na shetani. Maana shetani ana vichimbi vikubwa sana mpaka utafute kinga kwa Allah. Ikiwa wewe peke yako kiachiwa, humwezi, huu ni adui ambaye ana nguvu. Sasa mpaka utafute kinga kwa aliye na nguvu kuliko sote, ambaye ni Allah, ndio akukinge na shetani. Hiyo ndio hikma kuambiwa mpaka ukiingia msikitini useme a'udhu billah, kwa sababu kule kule msikitini kuna watu wengi msikitini wakafanya bid'a, wakafanya bid'a ndani ya msikiti. Haya maajabu, kwa sababu shetani amewatawali msikitini. Sasa wewe umuombe Allah kinga ili asikufanyishe bid'a ndani ya msikiti. Wangapi wako msikitini wafanya bid'a? Kwa sababu gani? Wakiingia msikitini hawatoki kinga kwa Allah, hawatafuti kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Shetani akawaghilibu, akawashughulisha na mambo mabaya ambayo ni ya maasi ya kuliko kuwashughulisha na ibada. Kwa hiyo hiyo ndio hikma ya kumuomba Allah akukinge na shetani pindi unapoingia msikitini, kwa sababu hata ndani ya msikiti shetani huwa ana ushawishi kwa mwanadamu namna alivona nguvu kiumbe huyu. Lakini ukijikinga kwa Allah, خلاص nguvu zake zote hazisimami mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qal, kisha akasema, na alqaida, kabla kuendelea, alqaida al'amma ya kisharia ni kwamba mambo mazuri mazuri mtu utanguliza yamin, utanguliza kuvuli, na yale mambo ambayo mabaya mabaya au machafu machafu utanguliza kushoto, hafanyi kwa mkono wa kuvuli wa kuvuli. Naam, kwa sababu utamsalimia mtu na mkono wako mzuri, utamsalimia na mkono wa kushoto, kwa sababu haya mambo mazuri. Lakini ukitaka kuondosha uchafu au kienda sehemu chafu kama kuingia choni, utaambiwa ingia na gula kushoto. Wataka kufuta kamasi, utafuta kwa mkono wa kushoto, si mkono wa kuvuli. Kwa sababu mambo ya macho, wataka kujitamba baada ya kufanya haja, utatumia mkono wa kushoto. Wataka kuanza kuvua viatu, kuanza kuvua nguo, utaanza mpande wa kushoto. Wahakadha. Ukitaka kuvaa, utaanza kuvuli. Kwa hivyo mambo mazuri mazuri unaanza mkono huo au upande wa yamin, na mambo mabaya au machafu machafu unaanza upande wa shimal. Hii ndio kaida ulama navo itaja. Kisha sema mbele, wa idha dakhala almasjida, akisha kuingia msikitini mke au mume yoyote, akisha kuingia msikitini, fala yajlis, hafai kuketi, hatta yusalli rak'atayn. Hii ni adabu nyingine katika adabu za msikitini, ni kwamba ukiingia msikitini ule msikiti mpaka ufanyie tahia, uamkue, uupe maamkuzi. Na msikiti usalimiwa vipi au huamkuliwa vipi? Kwa kusali rak'atayn tahiyat almasjid, imamkuzi ya ule msikiti. Imekuja sahihain min hadith Abi Qatada radiyallahu anhu, mpokea mtume alayhi salatu wassalam asema, idha dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'atayn qabla an yajlis, akiingia mmoja wenu msikitini na sali rak'a mbili kabla ya kukaa kwa ajili ya tahiyat almasjid. Wazi. Kwa hivyo mtume ashasema fala yajlis hatta yarka rak'atayn, kwenye tamko lingine la hadithi. Hii ni adab katika adab za kuingia msikitini. Allahumma illa ala rajih, sahih ni masala khilafia haya, lakini ala rajih wallahu a'lam, isipokuwa ukiingia msikitini wakati wa nahi, wakati ambazo kwamba tumekatazwa kuswali. Sasa hapo ndio hutoswali, baada salati alfajr, baada salati alasr, na wakati wa jua liko katikati juu. Hizi time tatu kiingia msikitini as-sahih haifai kusali tahiyat almasjid mpaka ule wakati wa nahi utoki, mpaka ule wakati wa nahi utoki. Na hii ndio kaul ina nguvu zaidi, wallahu aalam. Kwa hivyo ukiingia nyakati hizi tatu tu nilizotaja, basi hizi nyakati mtume amekataza, thalathu sa'atin tunsa sallam naha an yusalla fiha, amekataza hii nyakati kusaliwa, baada salati alfajr wa baada salati alasr wa inda qa'imi adh-dhahira, na wakati jua liko katikati mpaka lipinduke wakati dhuhur uingie. Kipindi hicho hizi nyakati tatu haifai muislamu kusali, kwa sababu mtume alayhi salatu wassalam fi sahihain hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri asema, la salata ba'da as-subhi hatta tatlu' ash-shams wa la salata ba'da al-'asri hatta taghrub ash-shams. Ama nyakati zingine basi ni sunna kusali rak'atayn tahiyata المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام كنن لكن توم صلى الله عليه وسلم البسمة إذا دخل أحدكم المسجد أكينجيا مجاوين مسكتين فلا يجلس أسكاي حتى يصلي ركعتين مبكى أصالي ركعتين يعني حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه طيب وشانجي مسكتين وشاصالي ركعتين ساسا تفنينين ساسا أيلزي أداب نينجين كتك أداب المسجد أكفهميشا pale مسكتين الپونجيا ni mahali pa kufanya nini sio kuja kukaa kuzunguka zunguka kufanya hivi la ukiingia msikitini kuna shughuli zake za kufanywa kwenye msikiti sio kucheza au kufanya msikiti mahala pa baraza au ghairi dhalik naam wayashtaghilu bi dhikrillah akiingia msikitini wayashtaghilu bi dhikrillah ashughulike kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala imma kusoma Qur'ani Qur'ani ni dhikrullah au ukae uanze kuleta tasbih tahlil subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar wa ghairi dhalik zote hii ni dhikrillah hiyo ni adabu ya kwanza baada ya kusali tahiyatul masjid ukisha kukaa anza kumdhukuru Allah tayib umejisikia huwezi una ajizi wajisikia una ajiz au vivu vivu fulani huwezi kumtaja Allah au yaskut basi nyamaza aqallu alahwal nyamaza kwa sababu kuna wengine wanamtaja Allah usiwashawishi wewe usimchoka huwezi basi aqallu alahwal uskut funga mdomo wako unyamaze kwa sababu kuna wengine wanamdhukuru Allah kuna wengine wanasali wewe utawashawishi ukianza kuongea lidhalika mtume alayhi salatu wasalama asema من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يوتي أنا يمؤمني الله سبحانه وتعالى نسيك يا قيامة فليقل خيرا أزنغمز خيري يعني من ينوياك كزنغمز يما زنغمز يا خيري هاويزي كسما خيري يامي أموه هاويزي كسما خيري يين شاري تفو ساستفانين بس امتوم يقوم بيه أو ليصمت أو نيمازا nyamaza akalu ahwal watu wasisikie shari yako ikiwa huwezi kuwasikilizisha watu maneno mazuri basi na maneno machafu usiwasikilizishe ndio mtume akakwambia nyamaza ufunge mdomo na ukiingia msikitini hali ni hiyo hiyo huwezi kumdhukuru Allah uskut usiudhi wengine wanayemdhukuru Allah hiyo ni adabu ya pili ya tatu wala yakhudhu fi hadithi dunya wala asikae pale msikitini akaanza kuzungumza mazungumzo ya kilimwengu mambo ya dunia akae wayazungumza ndani ya msikiti hii haifai kama kutangazisha kitu kilichopotea jamani aloangusha kitu fulani aye hapa jamani alosahau aloata alopoteza kitu fulani mimi nacho hadha la yajuz au usimame wewe mwenyewe useme jamani mimi nimepotelewa nilikuwa na tawadha pale nikapoteza kitu changu nani mzokiona hadha la yajuz hii sio kazi ya msikiti kutangazisha bidhaa zilizopotezwa hii ni katika mambo ya kidunia yafaa ifanywe kule mlangoni nje sio ndani ya msikiti au albai wa shira au kuuza na kununua watu wazungumza bei ndani ya msikiti safka eh safkatul bai bei gani bwana utaniuzia ngapi ndani ya msikiti waliaadha billah au mtu azungumzie ijara at-tajir kukodisha bwana mimi nina nyumba bwana usikia umegura mnayo ushapata kwingine mimi inshallah na mahali kullu hadha haifai bali ulama wasema wa hatta ta'lim al-ulum ad-dunyawiyya hatta kufunza ilmu za kidunia ilmu za shule huko huletwa misikitini iko mabao watu someshwe sallallahu alayhi wasallam tawala afi hiyo misikiti pamkwa watu wajifanya taha waelewe kazi ya misikiti ni yale maskuli kule mjengo kazi yake ni kazi yake ni hizo elimu za kidunia zisomwe kule na hapa kuna elimu za kisharia za kusomwa ah mtu kwambia hakuna neno bwana twende msikitini kule tutatalii msikitini tutasomeshana msikitini la hiyo si kazi ya msikiti hizo kuna sehemu hasa zimetengwa kwa watu kwenda kufanya tusheni za skuli misikiti si mahali za kufanywa matusheni ya skuli wala chochote bali ulama wamekataza la yajuz kuleta ulum dunyawiya kusomwa ndani ya msikiti lakini leo wemwambie mtu kila mtu atakupa fatwa aiwa zaidi ah sasa mmezidi jamani ah sasa ni hiyo eh bali leo misikiti hufanywa kamati ndani ya misikiti hufanywa vikao semina nzima hujadiliwa mambo ya kidunia watoto watakuwa hiao, watoto wa masomo yao watoe, wakienda university sasa watafanya vipi, tutawalipia fees vipi za university, hufanywa mitingi hii ndani ya msikiti. Sallallahu salama, araitumul jahl, angalieni ujinga alipofikiria. Na sisi huwa na sifa, ah mashallah, msikiti fulani una nashat, una uchangamfu, mambo ya kijamii yote yashughulikia. Sasa hiyo ni kazi ya msikiti. Sasa hiyo ni aibu ama sifa? Lakini leo usishangae, mambo ya aibu leo ni sifa. Yale mambo ya watu kusutwa ni aibu, leo imekuwa sifa kubwa. Waliaadha billah, msikiti leo imekuwa haijulikani. Ile kazi muhimu ya msikiti, kusomeshwa tauhid ndani, kukatazwa shirk ndani, kukatazwa munkarat ndani ya msikiti, kuilimishwa watu anillah wa alakhirah, leo hii ni kazi hata haijulikani. Yajulikana kazi nyingine, ilmu za kiajnabi kuingizwa msikitini. Hawafaa. Araitum kaifa inqalabatil mawazin, namna mizani zilivogeuka mpaka sasa ikawa yale ya sunna na ya sawa sawa yamekuwa ni mambo yao ya kushangaza. Na ukimkataza mtu kufanya mambo haya msikitini, anakuambia sasa mmezidi. Msikiti bwana nyumba ya Mungu bwana. Watu wote wana haki, wana haki kufanya nini? Mtume alayhi salatu wassalam alipomsikia yule sahaba ametangaza hayawani wake msikitini, jamaa nimepotelewa na ngamia, alomuona ngamia wangu nani? Hii hadithi mawjud fi sahihi Muslim, si sahihi Muslim, in hadithi Buraida. Aliposema hivyo yule mtu yule bwana kwamba yeye amepotelewa na ngamia, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwapiza akamwambia la wajatta, mwana kutompata. Akamwapiza kabisa simpate. Na hii ndio dua afai kuambiwa anayetangaza vitu msikitini, aambiwe mwana kutokipata tena. Hii ni sunna. Mtume alimwambia huyu mtu, na sisi kumwambia wanye kutangaza ni sawa sawa, ni sunna. Kisha mwisho wa hadithi akamwambia inna ma buniyatil masajidu lima buniyat la, misikiti imejengwa kwa lile lengo lake la kujengewa. Ni lipi lengo la msikiti? Kwenye hadithi ile ya Arabi aliyomwita akamwambia taala, yule alokuja akakojua kwenye msikiti hakujua, Mtume alimwita akamwambia nini? Inna ma hadhihi almasajid la tasluhu bihadha, hii si mahali pa kuleta mikojo, lakini innama almasajid litasbih wassalah wa dhikrullah. Akamfundisha kazi ya msikitini ni kuja kumdhukuru Allah na kusoma Qur'ani na tasbihi na kusali. Kwa hivyo ukileta shughuli nyingine ambayo si hizi zilizotajwa, ina maana umeleta shughuli ambayo ni ajnabi ndani ya msikiti. Hadha hii ndo maana yake. Ndio maana haifai kuleta umuru dunia, na umuru dunia ni zote, hata elimu ya kidunia yaingia kwenye masala haya. Kwa hivyo la takhudhu fi umuri dunia, watu hawafai misikitini kuzungumzia na kuchambua mambo ya kidunia. Si adabu katika adabu za msikiti. Kisha akasema mbele, famadama kadhalik, madamu atadumu katika hali hiyo, yani akamaliza kuswali tahiyatul masjid akakaa akamdhukuru Allah, akaendelea kuwa katika hali hiyo ya kumdhukuru Allah huku akingojea swala, yongojea swala ikimime ndo swali, akidumu kwenye hali hiyo, fahuwa fi swalatin, ataandikiwa thawabu kana kwamba yuswali, kana kwamba yuswali. Wal malaika tastaghfiru lahu, na malaika wanamwombea maghfira, madamu ankai wasubiri swala, malaika wataanza kumwombea maghfira. Ma lam yu'dhi, madamu hajamuudhi yoyote pale msikitini, au yuhdith, au hajazusha. Kwa hivyo utaendelea kupata sala na istighfar za malaika, na utaandikiwa thawabu uko ndani ya sala kwa sharti mbili. Sharti ya kwanza, usimuudhi mtu msikitini kwa maneno, kwa kitendo siudhi mtu. Sharti ya pili, usifanye hadath, usifanye hadath, yani usivunje udhu, usifunje udhu au usizushe bid'a. Hizo ni tafsiri mbili zimefasiriwa, lana alhadath albid'a almuhdathat, au alhadath fasiriwa pia nini? Ni hadath, yani usipoteze udhu. Ukivunja udhu, istighfar ya malaika itasimama, istighfar ya malaika itasimama, haitoendelea tena. Dalili ya hii masala, Mtume alayhi salatu wassalam atuambia kwenye hii hadithi ya Abi Hurairah radiyallahu anhu fi sahih al-Bukhari wa Muslim, asema Mtume sallam, innal malaikata, hakika malaika, tusalli ala ahadin, humuombea maghfira, humuombea maghfira mmoja wenu madama fi majlisihi madamu amekaa pale msikitini hajaondoka na hajavunja udhu taqulu malaika huwa wakisema allahumma ighfir lahu ewe mola msamehe huyu bwana allahumma arhamhu ya rabbi mrahamu huyu bwana ma lam yuhdith madamu hajavunja udhu amehifadhi udhu wake au atakaa vile madamu hajafanya bid'a zote tafsiri mbili mifasiriwa na sawa zote sawa maana hazipingani asizushe bid'a na asivunje udhu akizusha bid'a haingii tena kwenye dua ya malaika wale kwenye thawabu za sala naam akivunja udhu pia haingii wa ahadukum fi salatin na mmoja wenu huandikiwa thawabu za kuswali ma kanatis salatu tahbisu madamu sala ndo imemfunga pale msikitini hataki kutoka mpaka amalize kuswali swala ya faradhi sasa amekuja mapema yani yusubiri swala ya faradhi yuandikiwa thawabu za kuswali mpaka toka hapo msikitini amalize kuswali fala shaka hadha fadhlu adhim imekuja kwenye hadithi ya Abu Huraira kufasiri hadath ni nini ma lam yuhdith hadith Abu Huraira nyingine kwenye Bukhari na Muslim imekuja kufasiri hadath nini asema Mtum sallallahu alayhi wasallam kwenye hadithi ya Abi Huraira la yazalu ahadukum fi salatin hakomi mmoja wenu kuandikiwa thawabu za swala ma kana fi musallahu madamu amekaa kwenye mahali pake pa kuswali yantadhiru salata anangojea swala isiqimiwe ukikaa kwenye safu usubiri swala kukimiwa wewe waandikiwa thawabu tu mpaka ndani ya kuswali kama waswali wataqulu almalaika malaika wakisema Allahumma ighfir lahu Allahumma arham wakuombea maghfira na rahma na hii dua waombewa na malaika huombewa na binadamu na sote tujue kwamba dua za malaika makubula hazirudishwi kwa hivyo umefuzu na maghfira yaqin kwa yaqin bila shak ushapata maghfira ya Allah kwa yaqin bila shak ushapata rahma ya Allah kwa sababu malaika dua zao hazirudishwi hawana machafu kama sisi ndio dua zetu zingine kukubalika mara urudishwa lakini malaika ni kukubaliwa tu hakuna kurudishwa kwa hivyo wewe kuwa na yakin ukifanya hivi umetoka na zawadi mbili msikitini zawadi ya maghfira na zawadi ya rahma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hatta yansarifa mpaka aondoke yani atoke msikitini ndio ile maghfira ukatika na rahma za malaika na muombea akitoka msikitini au akimaliza kuswali yansarif fa iza kufasiriwa akishakumaliza kuswali ile swala yake ya faradhi au yuhditha au afanye hadath sasa wale walikuwa kisimuliwa hii hadithi na Abu Huraira wakamuliza Abu Huraira akamwambia Abu Huraira ma yahduth hadath ni nini hapa amaanisha nini mtume hadath akawafasiria qala Abu Huraira akafasiria al hadath nini akasema fusaun au dhurat yani kutoka na riyah katoka na riyahi ukavunja udhu hiyo ndo maana hadath hapa kwa mtu akipoteza udhu خلاص hiyo ndo maana hadath hii ni tafsiri ya sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu warda kwa hivyo hiyo ni sehemu ya kwanza ya kitabu inaelezea kutoka nyumbani mpaka kufika msikitini wataka kuswali sasa akuelezea namna ya kuswali anza kuingia kwenye swala sasa yuanza kuingia kwenye sala asema rahimahullah yustahabu kwenye babu sifatu sala babu sifat as-sala hapa elezea sifat as-sala yustahabu yapendekezwa an yakuma ilaiha asmame pindi yanapokwenda kutaka kuswali inda qawli al-muadhdhin pindi anaposema yule mwenye kukimu kad qamat as-sala kad qamat as-sala asmame kuswali kwenye safu pindi akisikia kauli ya mwenye kukimu asema kad qamat as-sala ikiwa in kana al-imamu fil masjid imamu ashakshangulia ashakuja kitambo kwa msikitini kwa hiyo ikiwa imamu yani yuko msikitini ashaingia kabla ya sala wakati bado asema hapa inachopendekezwa ni asimame pindi anaposikia kad qamatis sala Na hii ndio mashuhuri kwenye madhhab ya Hanabila. Na hii ndio mashuhuri kwenye madhhab ya Hanabila. Wa sahih ni kwamba ile hadithi walioipokea kwenye hii masala dhaif. La yasih. Kwa hivyo hakuna kipimo hiko kwamba imamu akiwa msikitini ufai kusimama kwenda kusali ati usisimame mpaka tukama tusala. Sahihi ya maneno kwenye madhhab ya Hanabila iko na wametegemea hadithi, lakini hadithi yenyewe fihi dhaif, haiko sahihi. Indaha dhaif, indahu dhaif ya hadith. Lidhalika jumhur wasema idha ra'a al-imam yuqbil, akimwona imamu tu yenda kwenye mihrab watu waanze kuweka sufufu zao, na hivi ndivyo walisema wakifanya masahaba pindi wanapomwona mtume akitoka nyumbani kwake. Bilal radhiyallahu anhu akienda kigisha pazia, wakiona idha taharaka sitar, pazia ikitikisika tu kama mtume ametoka tu nyumbani kwake yoingia msikitini, watu wote wanaanza kujipanga swafu. Na hii ndio inavyotakikana. La rajih asema wa illa idha raa, kama imamu hako msikitini hajakuja mapema, kwa hivyo mkimwona tu imamu ndio amefika pale kwenye mihrabu mtasimama. Wadhi hii ndio inavyotakana, wengi katika ulama wasema hivi, yani mkimwona imamu iwaje kuingia kwenye mihrab, na hivi ndivyo masahaba walikifanya pindi wanapoona mtume iwaje kuingia mihrab, basi pale ndipo watu husimama. Sio imamu ameingia amekaa msikitini, ameenda amekaa ana shughuli zake, au ameenda kutawadha, au ameenda anashughulika dharura fulani hiyo ifanya, watu tayari wamesimama kama maaskari wa milango wamsubiri imamu, wapi huyu, wapi huyu. Ha, hizi hazikuwa tabia za masahaba. Na pengine imamu ana dharura ufanya anyesho atolewe na mato, kama mato makubwa kana kwamba amefanya haramu, na ashiriwe na mikono, pita bwana, pita bwana. La, hizi ni tabia zetu sisi, tunayo haya, lakini haya hayakuwa tabia za salafu saleh. Imamu lazima tumuoneshe adabu na heshima, hadha yajib, tumeamrishwa shar'an, ni haki ya imamu kuheshimiwa, wala si heshima kumwambia imamu kuja salisha. Hii ni heshima kutoka wapi? Hii mambo yetu sisi, pigiwe mkono imamu, ngia ngia, harakishwa sijui kwenda kuendewa wapi, na kutolewa na mato kama haya kwamba kwa nini amechelewa kuingia. Subhanallah. Yani na wote, watu wote wana yakin kwamba hawafungi swala mpaka ule imamu, na hawatoi salamu mpaka ule imamu. Sasa la istijal hapa. Pengine imamu ameingia amepoteza udhu na dharura atachukua udhu, au kuna mtu atakumuona haja shwaya. Hawa hadha umur mutah, lakini hizi ni adab tumezipoteza. Na sisi tuona ni mchezo. Tumezipoteza, lakini adab kama hizi wama yajuzu. Lidhalika as-sunna kwa imam yura'i yanzur wakati kufanya sala, wala si kwamba lazima tisai gonge gai ule alama na Yesu amsha sala. Ha, ha, mambo yetu. Hizi saa zimewekwa ni usaidizi, kutusaidia kudhibiti wakati. Wakati waingia wakati gani? Pindi kunapoadhiniwa. Basi kukiadhiniwa sala zote watu waswali tu, ngoje dakika 10 15 za kuswaliwe tu. Sasa ikiwa wewe baada ya adhan wakubali kungojea mpaka ikama dakika 15, hizo wakubali waweza kusubiri, washinda kusubiri dakika 5 zingine za imamu na dakika 15 ushasubiri, hadhi lishkali li indana, na yote nkungojea kule kule. Kwa hivyo mayambaghi alistijal fi hadhi al-umur, yule imamu alofungwa na jukumu hilo yeye mwenyewe anajua wakati gani atasimamisha sala na wakati gani bado kusimamisha, wala sio saa inahukumu, anahukumu ni imamu. Hata saa ikapita kama mwenyewe hajasema swala simamisho, haifai mtu yote kukimu, kwa sababu ya hukumu la kusimamisha swala ameachiwa imamu, si mudhini. Qila lil imami Ahmad, asema aliulizwa imamu Ahmad rahimahullah, kabla takbiri takulu shay'an, kabla ya kufunga takbiratul ihram kuna dhikri yote imekuja yasemwa? Iko dhikri yote mtu anaweza kusema pindi kabla ya kupiga takbiratul ihram? Qala imamu Ahmad akasema la, hakuna dhikri yoyote inayosemwa kabla ya takbiratul ihram, hakuna. lakini jamaa hahili hawataki. Na wewe chunguza misikiti ya masufi yote na makhurafi yako. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kidha kidha kidha wa tabaa wa radiyallahu anhu ashaba tabarakallahu siyo amin, kisha kukimia, kisha kukimia. Na hii ndio sunna kwao kwenye ufahamu wao na wenyewe na elimu zao walizonazo kubwa. Hiyo yenyewe ndio sunna. Na nenda kawakanya uangalie utafanywa nini. Lidhalika mambo kama haya, mambo kama haya ambayo kwamba yamekuwa sugu kwenye jamii, mtu hata sishughulike nayo sana. Wewe ankarta, ushakanusha, ushapinga, usikia tena nao. Unao msikiti mwingine wa ahlusunna kana nakaswali kwa ahlusunna shafi. Naam. Idh lam yunqal, sababu gani Imam Ahmad asema hakuna dhikri yote? Anao sababu. Asema idh lam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam, hakuja kunukuliwa hata hadithi moja. Hakuja nukuliwa hata hadithi moja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala an ahadin min as-sahaba, wala kwa sahaba yoyote. Hakuna sahaba hata mmoja kunukuliwa amenukuu kwamba Mtume kuna dhikr akiileta kabla ya kufunga takbiratul ihram. Hilo jambo hakuna, wala halikunukuliwa hata na sahaba mmoja. Wazi. Lidhalik zile nyuradi au adhkar wanavyosema watu kabla ya takbira ya ihram ni bid'a na ni muhdath. Tawasikia wengine mwenye kukimu kisha kukimu, eh, qad qamat as-salah, qad qamat as-salah, Allahu akbar, Allahu la ilaha illallah, tawasikia tu la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Eh, mawjud kathir. Wa hadha min al-bid'a. Wa hadha min al-bid'a. Kwa sababu ameleta dhikr kabla ya takbira ya ihram. عملت ذكر قبل تكبيرات الإحرام. إيش حاجة من هذا؟ ما في حاجة أصلا. ما في حاجة كفن يهيف. كويف هيز أذكار زوت زنو تنقولية تكبيرة الإحرام. حيفاي نني محدث ولا يجوز متيوتكو كليتا. كسبابو أكليتا مامبو كما هايو ديو چانزو چانوزوش. ديو چانزو چوزوش. نوينجيني قبل يكصالي قبل يكصالي وناو نيرادي أو منينو منجيني كذا ambayo kwamba huyazungumza kisha ndio wakaleta takbirat al-ihram. Na mazungumza yenyewe utawasikia uzungumza nia, uzungumza nia. Sasa mwenye kitabu alikuwa atakupinga mambo kama hayo, waitu swali salat al-fardhi salat al-asri fardhan ma'muman munfaridan kama ni munfarid lillahi ta'ala Allah akbar mashallah. Eh, na yeye mwenyewe aona sasa shaipata nia, shaiswibu nia. Ala kulli hal, kullu hadha min albid'a. Anas yakul anna an-nabi sallallahu alayhi wasallam kana idha balagha almihraba kabbara mubashara. Imam Mtume sallallahu alayhi wasallam akifika mihrab yake akisema Allahu akbar, ma fi nawaitu wala nawaitu wala nini. Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo alimu sirri wal akhfa, yaliyo fichamana Allah na yajua na yaliyo wazi. Ma tukhfi fi sudur, yale unayaficha kwenye moyo Allah yajua hayajui? Yajua. Kwa hivyo yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala anajua kwamba wewe umekuja kusali salatul fajr, anajua wewe umekuja kusali salatul asr au salatul dhuhr au ghairi dhalik. Iko haja gani ya kumwambia ewe Mola nimesimama hapa mbele yako nyuma ya imamu tena ni maamuma na nakuswalia kwa ajili yako swala ya faradhi fulani? Na yeye mwenyewe kitambo shigazdo umetawadha nyumbani umevaa nguo zako umetoka umekuja hapa kuja kufanya nini? Kuteza. Jukswali. Hiyo ndio nia. Ni tu ukifika kwenye safu utastahdhir, wajiambia moyoni sasa mimi naswali. Nafunga takbiratul ihram. Nia ni kitu kiko ndani ya moyo, hakifai kutoka nje. Kikitoka nje huwa sinia tena. Ukisema na waitu usalli, we huwa waieleza nia, lakini sinia. Au sio? Nia huwa kitu kimekaa ndani ya moyo hakionekani. Sasa unapoitoa ile nia ukasema na waitu usalli fardhan, we sasa waelezea nia yako, wa ila hunui. Kwa sababu nia iko kitambo toka ulipotawadha ukafika hapa, hiyo nia tayari. Haitaji nyingine. Lakini mwanadamu apenda kujikalifisha mambo, hakutumwa, ana lazima abebe. Ana lazima yeye anuie. Basi nuia shore yako. utapiga takbirat ihram hamjaona wengine mara 5 mara 10 funga kivunda Allah akbar shetani mbaya hukuipata vunda huvunda Allah akbar mara pili shetani mbaya hujaipata avunde tena mara hata mara pengine 5 6 ndo sasa umeipata atatulia hii ni ugonjwa umekuja sababu hiyo ana lazima atamkenia aielezee nia yake wewe muelezea nani nia yako wamuelezea unaoswali nao bavuni hawa hawahitaji hawahitaji kujua nia yako wamuelezea Allah ajua kitambo nia yako nini kabla hata hujafanya sasa sababu gani wanuia hivyo haya ramadhani kufunga utasikia ah jameni imeweza kuwa ah mimi jana sikunuizwa sikusikia msikitini hakutunuiza kwa hivyo somo yangu itakuwa hiye hususan watu wazima manyumba ah hii somo sasa itabidi nilipe sababu gani hakusikia fulani akinuiza watu wao utegesha sikia utakuta subhana watu wazima kadima nilikuwa sana sijui saizi kama iko baada sala ya isha halali maskini mwanamke uka hivi tega sikio angoja nuia inuizwe msikitini na waitu sauma ghadi ana adai sijui fardha lillahi taala mashahri ramadhan sasa kwamba sasa kesho naweza kufunga kwa sababu ashanuizwa haya ni mambo umejibebesha na mwenyewe sharia haikubebesha wataka kuendelea waendelea lakini unataka kufanya ugonjwa wa waswasi sharia yako sharia imekukataza mambo kama haya nia ni iliyoko moyoni unapoamka wewe kula daku maanisha ni ah bona siku zote hulidaku bona siku zote mwaka mzima hulidaku pindi utakufunga sio utaamka ule daku ah sasa kuna nia zaidi ya hiyo hakuna nia zaidi ya hiyo naam thumma yusawwi al-imamu as-sufufa بمحاذات المناكب والأكعب كيشا إمام أتجتهد كنيروشا صفوزاك بيندنا بصالي ولما أموما واك أوفنيه محاذا وكروبياني وكروبياني كما بيغا نماتشو يميغو وكروبياني كما بيغا نماتشو يميغو كسباب متومي عليه الصلاة والسلام أسيما كني حديث يا أنس في الصحيحين سووا صفوفكم sawu sufufakum nyosheni safu zenu zisiwe jongo zinyosheni fa inna taswiyata sufufi min iqamati salah kunyorosha safu ni katika kuisimamisha swala vizuri kuisimamisha swala vizuri lidhalik ni wajibu kwa imamu achunguze safu zake pindi anaposwali ikiwa ameona kuna ikhtilafu bado hawa wengine mbele hawa wengine nyuma ni lazima aende aipange safu yake ni lazima aende aipange safu yake asiwache watu kuswali jongo kwa sababu itakuwa hakuwa nasihi wale watu lazima awarakibishe na aweke sawa alafu akaelezea safu yapangwa vipi asema bi muhadhatil manakib kwa kukurubiana mabega yaweza kushikana yaweza sishikane lakini almuhimu ya kurubiane yawe sawa sawa wal akub na macho ya miguu na mwanadamu yoyote duniani alau atasimama hivyo lazima miili yake itakuwa sawa kwa sababu mwili wa mwanadamu hauwezi kuwa sawa sawa na mwenzake ikiwa visigino havikuwa sawa sawa lidhalika swafu hazipangwi mbele ya miguu hupangwa kwa nyuma visiginoni ukisimama wewe na mwenzako mnatazama visigino sio mbele ya miguu mbele ya miguu hamtopata swafu vizuri wa huwa min al-khata leo leo utakuta watu wote miguu yao zile vidole vake ndo wanaweka kwa line. Wa hadha min al-khata wa sahih al-aks ni visigino vote vikae kwenye line watu wote wakurubishane visigino vao na macho ya miguu. Ikilingana visigino utakuta mwili wote ushalingana. Utalingana mwanadamu ameumbwa hivyo. Mwili wake wote umefungwa na kisigino chake. Vile atakavyokusimama kwenye kisigino ndo wako sawa sawa na mwenzake kisigino chake aweke karibu yake hapo. Au wagusane wakitaka sawa almuhim visigino ndio kipimo cha swafu sio vidole vidole ni khata ambao kwamba leo sisi tutafanga swafu hivi ni makosa bila shaka kwa sababu ukipanga swafu kwa vidole vya mbele huwezi kupata istiwa'u as-sufuf na mtume alayhi salatu wasalam alikuwa na inaya sana kama alivyosema an-Nu'man ibn Bashir كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كتسوية القدح alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akizipanga safu zetu kama ile mishale inavyopangika kwenye nyumba yake, ile nyumba kupanga mishale kudunga mbao ndani kuna mishale, ile nyumba ya mishale utaona mishale imepangika raundi hivi vizuri. Asasema Nu'man radhiyallahu anhu, mtume alikuwa kinyorosha safu zetu kwa mistari kama vile mishale ilivyolingana kwenye qidah, kwenye ile qidah ni zile arrimah, zile zishale zidogo zinavokaa kwenye ile nyumba ya kubebea mshale huo zimenyoka. Mpaka siku moja asema hatta jaa dhata yawm faraa rajulan badiyan sadru, akamwona mtu mmoja badiyan sadru kifua chake kimetokeza mbele. Sasa swala ni moja, kifua kikitokeza mbele na kisigino kitakuwa wa mbele, kwa hivyo ina maana hata mtume alikokuangalia kwake ni visigino. Bihaifa alipoona kifua cha mtu kiko mbele akajua huu lazima kisigino chake pia kimekuja mbele, akamkemea ule mtu akamwambia, baada limekuja kwenye riwaya alimwekea mkono akamrudisha akamsukuma nyuma akamrudisha. Hii ni dalili kuonesha al-ibra ni visigino, wa illa kama al-ibra ni nyao za mbele ni vidole vya mbele hangemkemea huu aliyotoa kifua, kwa sababu atamwambia mimi mguu wangu mfupi ndio nimesongea mbele kulinganisha na vidole vya mwenzangu. Lakini alipomrudisha nyuma ni dalili kuonesha al-ibra ni visigino si vidole. Alipomwona mtu ametoa kifua chake kiko mbele akamsukuma akamrudisha nyuma pole pole akamrudisha nyuma, kisha akamwambia la tusawunna sufufakum, mutapanga mutapanga safu zenu, au la yukhalifunna yukhalifunna Allahu baina wujuhikum, au Allah ataingiza khilaf na chuki kwenye nyoyo zenu ikiwa hampange safu vizuri. Kwa hivyo hii ndio inavyotakikana kwenye upangaji wa safu. Na kutabikisha sunna hii ya upangaji wa safu haitaki ghulu kuvuka mipaka kama baadhi ya watu wanavyofanya, wala haitaki tafrit taksir, mtu hata kuguswa guu lake kwa huku, yote mawili haitakikani. Inavyotakikana ni muhadha na mukaraba, pole pole tu, sio umliwate mwenzako mpaka umfinye umkanyage ule mguu mpaka mtu asikia dhiki bihaithu ati wapanga sa, hadha la yajuz, hadha la yajuz. Bila shaka hii ni kufanya ghulu kwenye tatbiku sunna. Wewe mwekee mwenzako guu na mwenzako pole pole tu hivi bila kuumizana, maanake imekuja dhahira sasa mpaka watu wanaanza kulalamika kwa misikiti. Kuna baadhi ya watu wanafanya mubala kwenye safu mpaka ukiswali na hata wasikia huyu wa kufinya kabisa kukanyaga mguu kwa juu. Hii haukuamrishwa na yeyote, hii ni mambo yetu sisi wenyewe. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam amara bil muhadha, yani al muqaraba, kukurubiana pasina kutiana visongo kwenye swala. Wa ila tukiswali hivyo kila mtu atasikia dhiki na mwenzake na si sawa. Kwa hivyo wala vile vile bil muqabil haifai ati mtu na hata kukaribiwa guu lake, ukimkaribia ati usongesha, hii pia makosa, yote makosa. Ni mkurubiane vizuri pole pole, hata kama hamtogusana miguu lakini mko karibu, au mgusani miguu pole pole pasina kuudhiana. Hii ndio inavyotakikana kisharia. Kwa hivyo hakuna kufanya taksir bihaithu mtu afunga safa hata mwanya ukatakasurubia mwanza, hii makosa bila shaka. Na vile vile haifai kumfinya mwenzako kwa mganda mpaka ukamtia dhiki, yote mawili haifai, si sawa. Kwa hivyo watu wafanye bidii kulinganisha visigino, ndio muhimu. Kisigino chako na kisigino cha mwenzako kikae karibu, na mara nyingi ni ngumu kugusana visigino, ni ngumu mpaka upotoshe mguu. Kwa sababu gani? Asema Ibn Hajar, hii ni maana kwamba mtume amrisha tu mubalagha kuonesha umuhimu kupanga safu, haina maana kwamba lazima vishigino vishikane. Kivipi? Asema Ibn Hajar, hata maumbile mwanadamu ni ngumu vishigino kushikana, kwa sababu jua kisigino kuna mfupa jicho la mguu limetokeza nje, na ule mwenzako jicho lake la mguu limetokeza nje. Kwa hivyo mtagusana ile mifupa ya juu, vishigino vitakuwa haviwezi kugusana mpaka labda mtu ajipotoshe kabisa hivi. Wa hadha min at-takalluf والتشدد والتنطع ambao tumekatazwa. Lidhalika wewe simama na mwenzako sasa hivi, simama na mwenzako mupimishane, mtaona utakuta jicho lako la mguu na jicho la mwenzako la mguu ndo yagusana, vishigino vigusane mpaka kila mmoja akaze kabari, tie kabari ya sinange mguu na ule ya sinange. Yote haya hamkuamrishwa takallufati kama hizi, inavyotakikana ni muhadha na muqaraba. Hii ndo maana ya hadithi na ndio sahihi min aqwal za ulama walizoeleza hadithi kama hii na mtu akirudi kwenye Fathul Bari ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ameeleza vizuri sana namna gani miguu itakaiwe kwenye masala haya. Tayib, tutakoma hapa kulingana na wakati, leo tukome hapa. Sasa ni masala ya kukamilisha sufufu za mwanzo au safu zipi ndio bora kusali, pia hayo yatakuja insha Allah Taala kikao kinachokuja biidhnillah Taala. Tutaanza wa yusannu takmilu saf al-awwal, hiyo itakuja darasa inayokuja biidhnillah Taala. Naktafi bi hadha al-qadar.